33। लूसुन अफीम के फूलों का वैभव देखकर चकित और चिंतित थे। वे धीरे से बोले, ये फूल जितने नाजुक और खूबसूरत हैं, इनका द्रव्य उतना ही मादक और हिंसक है। तुम्हें शायद नहीं मालूम अदीब, हिंदुस्तान में पैर जमाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजियों ने चीन में अफीम की तस्करी शुरू कर दी है। ये समुद्री लुटेरे हैं जो कलकत्ता के अफीम के कारखानों से अपने स्टीमरों में अफीम की पेटियां लेकर हमारे मकाओ द्वीप की खाड़ियों में छिप जाते हैं। वहीं से वांगसिया या कुआचा के जरिए ये लुटेरे अफीम की तस्करी करते हैं। चोरी छिपे इनके स्टीमर पर्ल नदी के मुहाने से घुसकर कैंटन तक पहुंच जाते हैं, या फिर इनके स्टीमर चोरी छिपे लिंगतिंग या वामपुआ में लंगर डालते हैं और वहां से इस मादक द्रव्य की तस्करी करते हैं। आला अदीब, पहले भी तो हिंदुस्तान से अफीम का निर्यात आपके देश में होता था, अदीब ने लूसुन से कहा। जी हां, चिंग राजवंश उसका आयात दवाइयों के लिए करता था, वो भी साल भर में कुल 200 पेटियां। लेकिन अब तो ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अवैध व्यापार के लिए खुली छूट दे दी है। वे अब 200 नहीं, 2000 पेटियों का धंधा करते हैं। ये अफीम कलकत्ते में ही 10 गुना दामों पर नीलाम हो जाती है। इसके बाद ये हिंदुस्तान से चीन के बंदरगाहों पर तस्करी से उतार कर हमारे देश के अंदर भेजी जाती है। चीन के अदीब आलिया लूसुन साहब, ये तो आपके देश और चिंग राजवंश की नपुंसकता का सबूत है कि आप इस तस्करी को रोक नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए कि अफीम का नशा अब हमारे चीन में कुलीनता और बड़ी ओहदेदारी का प्रतीक बन चुका है। देखिए हमारे देश को। और अदीब ने देखा, प्राची की एक बड़ी सभ्यता अफीम की अर्ध बेहोशी में डूबी हुई थी। उनकी आंखों और नाक से काला धुआं निकल रहा था। पर्ल नदी की धार काली पड़ गई थी। शंघाई, कैंटन, नानकिंग, अमोय, फूचो, निंगपो बंदरगाहों की सड़कों और गलियों में करोड़ों लोग चल फिर रहे थे, लेकिन उनकी छायाएं नहीं थी। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, हम किस शहर में हैं, हम कहां हैं? ये तो बहुत भयावह है, अदीब ने लूसुन से कहा। आपकी इतनी बड़ी सभ्यता अर्ध बेहोश पड़ी है, इनकी परछाइयां भी ना जाने कहां गुम हो गई हैं। परछाइयां गुम नहीं हुई हैं, हमारी जाति को अकर्मण्य बनाकर वे परछाइयां इन लुटेरों ने छीन ली हैं। हमें इन्होंने संस्कृति विहीन करना चाहा है। संस्कृति ही पूर्वजों की जीवित परछाइयों का संसार है। उनकी उपस्थिति हमेशा परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहती है। बड़ी सभ्यताओं को निस्तेज करने का यही तरीका इन विदेशी लुटेरों ने निकाला है। ये पहले पूर्वजों की परछाइयां छीनते हैं। अभी लूसुन बोल ही रहे थे कि अर्दली ने दखल दिया। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। सबसे पहले ये पूर्वजों की परछाइयों को कत्ल करते हैं, संस्कृतियों का विनाश करते हैं, फिर पुरानी और पुख्ता सभ्यताओं को बदलते हैं। यूरोप के सारे देश, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, सत्ता लोलुपता, भौतिक सुख और मुनाफे की तलाश में हिंसक धर्म युद्धों को जन्म देते रहे हैं। धर्म को इन्होंने सत्ता का हथियार बनाया है। मैं गवाह हूं इसका, ऑटोमन साम्राज्य का शहंशाह सलीम प्रथम चीखा। जीसस क्राइस्ट की करुणा, अहिंसा, पश्चाताप और दया के मानवीय महामंत्रों के बावजूद, उन्हीं को लेकर करुणा की जगह जितनी बर्बरता, अहिंसा की जगह जितनी हिंसा, पश्चाताप की जगह जितना श्रेष्ठता ग्रस्त नस्लवाद और दया की जगह दयाहीनता और हत्या का जितना अमानवीय इतिहास इनके पास मौजूद है, वो तो दुनिया के किसी धर्म के नाम पर दर्ज नहीं है। तुम्हारे इस्लाम का इतिहास हम कैथोलिक ईसाइयों से कहीं ज्यादा बर्बर है। खुद तुमने अपने धर्म भाइयों शियाओं के साथ जो राक्षसी अत्याचार किए हैं, उन पर तुम पर्दा नहीं डाल सकते। फ्रांस के युवा राजा फ्रांसिस प्रथम ने शहंशाह सलीम को ललकारा। तुमने पर्शिया की जमीनों पर कब्जा किया, तबरेज, कुर्दिस्तान को रौंद डाला, मेसोपोटामिया और मिस्र पर तुमने दरिंदगी का कहर ढहाकर उन्हें अपने अधिकार में ले लिया, और इस्लाम की परंपरा को नकार कर तुम खुद खलीफा बन बैठे। तुमने सभ्यताओं का विनाश किया, ईसाइयों ने नहीं। तो क्या तुम्हारा स्पैनिश हर्नांडो कॉर्टेस ईसाई नहीं था, जिसने मेक्सिको की फलती फूलती माया सभ्यता को ध्वस्त किया था? एस्टेक साम्राज्य के बादशाह मोंटेजूमा को धोखा देकर किसने मारा था? तुमने किस बेरहमी से अमेरिका के आदिवासी इंडियंस को खदेड़ा और उनकी हत्याएं की थी, उन्हें याद करो। तुम्हारा अनपढ़ निरक्षर सरदार पिजेरो लैटिन अमेरिका के देश पेरू में घुस पड़ा था और पोटोसी पर्वत श्रृंखला के चांदी के पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर उसने स्पेन पहुंचा दिया था, जो तीन तीन सदियों तक पूरे यूरोप का भरण पोषण कर सकते थे। तुम ईसाई डकैत हो, तुम लुटेरे हो। तुर्की से सलीम ने प्रतिवाद किया। तुमने धर्म रक्षकों के नाम पर क्रूसेडर्स पैदा किए, तुमने जेहादी पैदा किए, तुमने ईसाइयत के नाम पर अपना धर्म योद्धा इग्नेशियस लोयला पैदा किया, तुमने इस्लामी जेहादी के नाम पर हसन बिन सबा जैसा हत्यारा पैदा किया। तुम्हारे इग्नेशियस लोयला ने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, तुम्हारे हसन बिन सबा ने करोड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतारा। बंद कीजिए आरोप प्रत्यारोप की ये गंदी और जलील बहस, लू सुन ने अपनी धीर गंभीर आवाज में कहा। सच्चाई ये है कि एशिया ने सारे धर्म और सभ्यताएं पैदा की हैं, और यूरोप ने अपनी औद्योगिक क्रांति के बाद अपने मुनाफे के विदेशी बाजार तलाशने शुरू किए हैं। इसीलिए तुम पश्चिमवासी भौतिकतावादियों ने प्राच्य की सभ्यताओं पर आक्रमण शुरू किए हैं। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे समुद्री तटों के उस पार कोई और दुनिया भी है। तुमने सिर्फ सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का नाम सुना था, जिसे खोजते हुए तुम्हारे समुद्री डकैत हिंदुस्तान के मलाबार तट तक पहुंचे थे, और भारत की तलाश करते करते तुम्हारा कोलंबस अमरीका की अछूती धरती तक पहुंचा था। इस सत्य को मत भूलो कि भारत की तलाश में ही नई दुनिया तुम्हारे हाथ आई थी। तुम्हारे पास धर्म नहीं, धर्म का मुखौटा था। आत्मा की मुक्ति का तुम्हारा अभियान एक पाखंड था। तुम अपने जहाजों पर घोड़े और बारूद लेकर आत्मा को मुक्त करने नहीं, आत्माओं को गुलाम बनाने निकले थे। तुम्हारी भौतिक हवस ने पुरातन सभ्यताओं को ध्वस्त किया था। देखो इतिहास के पन्नों को, आखिर बौद्ध धर्म भी भारत से निकलकर समस्त एशिया में फैला था, लेकिन कहीं किसी भी देश में रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। बौद्ध साधु घोड़ों पर चढ़कर बारूदी आक्रमण करने वाले धर्म योद्धा नहीं थे, वे हिमालय जैसा पर्वत पैदल पार करके आए थे। वे समुद्री रास्तों से चले थे तो साथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध पोत लेकर नहीं निकले थे। उनके हाथों में भाले, तलवार और बंदूकें नहीं थी, उनके बेड़ों पर तोपे नहीं थी। उनके पास था शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश, और उनके हाथों में था बोधि वृक्ष। तब बड़े से बड़े पर्वत धर्म के पैरों तले झुक जाया करते थे। अगाध जल वाले सागरों की लहरें तब स्वयं मानवीय धर्म के सिद्धांतों और शांति के संदेश को एक सभ्यता के तट से दूसरी सभ्यता के तट तक पहुंचाया करती थी। व्यापार और बाजार तब भी था, जिसे जितनी जरूरत थी उतना ही आयात या निर्यात करता था। हमारी प्राची की सभ्यताएं एक दूसरे की अर्थव्यवस्था की पोषक और पूरक थीं। उनमें मुनाफे की स्पर्धा और शोषण शामिल नहीं था। इसका सबूत है वे 3000 वर्षों की समस्त सदियां, जिनमें कभी भारत चीन युद्ध नहीं हुआ। लेकिन 1962 में तो युद्ध हुआ, एक तल्ख आवाज ने कहा। वो अंग्रेज साम्राज्यवादियों की छोड़ी हुई गलत सरहदी विरासत का नतीजा था, लू सुन ने कहा। तभी आसमान काला पड़ गया, सूरज छिप गया, आवाजें तिरोहित हो गईं और तोप के गोलों और बारूदी विस्फोटों की दहला देने वाली आवाजें आने लगी। अदीब ने घबरा कर पूछा, अर्दली महमूद अली, सूरज कहां गया, आवाजें कहां चली गई, यह आसमान क्यों काला पड़ गया? अदीबे आलिया, वास्को डिगामा ने कालीकट के बंदरगाह पर तोपों से हमला किया है। उधर कोलंबस ने जिस नई दुनिया को खोज निकाला है, वहां जो आदिम सभ्यताएं मौजूद हैं, उन पर पुर्तगाली स्पेनी लुटेरों ने हमला किया है। इस लूट में अनपढ़ निरक्षर समाज बहिष्कृत अपराधी हत्यारे और बर्बर लोग ही शामिल हैं जो अपनी लूट का पांचवा हिस्सा अपनी सरकारों को देकर वीर योद्धा और राष्ट्रभक्त होने की पदवियां पा रहे हैं। अपने देशों के सामंतों जमींदारों राजे महाराजों से भी ज्यादा धनी और अय्याश संत महंतों का पूरा समर्थन इन हत्यारों लुटेरों को प्राप्त है। ईसा मसीह ने पाप और पश्चाताप का जो मानवीय महामंत्र दिया है उसकी इन्होंने अपनी व्याख्या कर ली है। पाप इनके लिए अब पश्चाताप का कारण नहीं। पश्चाताप की कीमत अब चांदी सोने में चुकाकर पाप मुक्त हुआ जा सकता है। हर्नांडो कोर्टेस ने माया सभ्यता को कुचल डाला है। एस्टेक कबीले के हजारों नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया है। जंगलों को जला दिया है। अमरीका ट्रिनिडैड कैनेडा मेक्सिको क्यूबा पैनामा ब्राजील पेरू आदि भूखंडों में उपनिवेश स्थापित किए जा रहे हैं। यहां के इंडियन कबीलों का सफाया करके अफ्रीका के नीग्रो मजदूरी के लिए लाए जा रहे हैं। इन नीग्रो स्लेव्स का व्यापार ठेकेदारों ने ले लिया है। उन्हें यहां जानवरों की तरह नीलाम किया जा रहा है। जलते जंगलों के कारण यहां के पंछी अपने देश छोड़ रहे हैं। इसीलिए सूरज को इन भागते उड़ते पंछियों ने ढक लिया है। आसमान काला पड़ गया है। तभी एक कराहती आवाज आई, अब आप सुन ही रहे हैं तो हमसे सुनिए हमारी सभ्यता की तबाही और बर्बादी की कहानी। आप कौन हैं? अदीब ने पूछा। मैं मोंटेजुमा हूं, एस्टेक साम्राज्य का सम्राट। मैंने हत्यारे कोर्टेस का मेहमान की तरह मेक्सिको में स्वागत किया था, लेकिन उसने जो कहर हमारे कबीलों पर बरपा किया उसका नतीजा था कि जिंदा बची प्रजा और राज्य परिषद मेरे विरुद्ध हो गई। मुझे सिंहासन से बेदखल कर दिया गया। फिर भी मैंने नए चुने गए सम्राट क्वातेमोक के आक्रमण से स्पेनी आक्रांताओं की जान बचाने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं जानता और मानता था कि हिंसा से हिंसा ही पनपेगी। मैं अपने कबीलों और नए सम्राट क्वातेमोक का विरोधी नहीं था, लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता था। इसलिए मैंने खुद कोर्टिस को बताया था कि सम्राट क्वातेमोक के हमले से बचने के लिए वो अपने सैनिकों को लेकर पश्चिमी राजपथ से सुरक्षित निकलकर अपने देश स्पेन लौट जाए। मैं जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं एस्टेक सम्राट मोंटेजुमा के बयान में हस्तक्षेप करना चाहता हूं, एक शाही ठंडी आवाज ने कहा। अदीब ने आवाज से पूछा, आपकी तारीफ? मैं स्पेन देश का शाही इतिहासकार हूं, बर्नेल डियाज। अब तुम दलित जातियों ने आजाद होकर अपनी अदालतें बना ही ली हैं, तो मैं यही कहने बताने और आगाह करने आया हूं कि तुम लोग हमारे लिखित इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत करो। इतिहासकार बर्नेल डियाज ने बड़े सामंती अंदाज में गर्वीली तीखी चेतावनी दी। जनाब बर्नेल डियाज, हम आपके इतिहास के शब्दों का विखंडन करके मानवता के इतिहास के असली अर्थ पहचानना चाहते हैं। इसमें तो आपको आजाद हुई दलित जातियों से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य अखंड है। उसे आपके शाही शब्दों ने ढक रखा है। शब्दों से बहते रक्त और पसीने को पोंछकर आपने उन्हें कुलीन बना लिया है। आपने सड़ती लाशों रक्त और पसीने की गंध को दुर्गंध बताकर शब्दों के परफ्यूम से हत्याकांडों और सभ्यताओं के विनाश को अपने इतिहास की किताबों के लिए खुशबूदार बना लिया है। सारी उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सत्ताएं खोखले नगाड़ों पर इंसानी खाल के पल्ले मढ़कर नगाड़चियों की तरह घोषणा कर रही है कि उन्होंने असभ्य दुनिया को सभ्य बनाया है। लूसुन ने गुस्से के कारण माथे पर छलक आए गर्म पसीने को पोंछते हुए कहा, लूसुन साहब, पसीना मत पोंछिए, मुझे आपके पसीने की तहकीकात और परीक्षण करना है। कहता हुआ एक अजनबी खाली शीशियां लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। अदालत की खंडपीठ में उपस्थित सभी लोगों ने उस अजनबी आदमी को आश्चर्य से देखा। तभी अदीब ने उसे पहचाना, अरे तुम शायद वही अश्रु वैद्य हो जो पिछली सदियों में हमें मिले थे। शायद तुम ही थे जो अपनी प्रयोगशाला में आंसुओं का परीक्षण करके मनुष्य के भौतिक और आत्मिक संताप के कारणों का अनुसंधान करने और उसके निराकरण का उपाय खोज रहे थे। हाँ, मैं वही अश्रु वैद्य हूं अदीबे आलिया, लेकिन तब से अब तक दुनिया बहुत बदल गई है। अब तो हत्या, हत्यारों और गुलामों का दौर चल रहा है। अपनी ही धरती पर कबीलों के कबीले मुर्दा पड़े हैं, और आप तो जानते हैं आक्रांताओं और मुर्दों के पास आंसू नहीं होते। इसलिए अब मैं पसीने की तासीर पर अनुसंधान कर रहा हूं। कबीलों के बाद कबीले नष्ट कर देने के कारण इन उपनिवेशवादियों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये लोग अफ्रीका एशिया से अपने जहाजों में मेहनत कश कुलियों को भर कर लाते हैं। देखिए चलकर मेरे साथ, जर खरीद गुलामों का बाजार जो इन उपनिवेशवादियों ने डकार इलाके में समुद्री तट के पास वाले टापू गोरी पर स्थापित कर लिए हैं। गोरी टापू से कोलंबस के अमेरिका तक सीधा समुद्री रास्ता जाता है। इसी पर बनाए हैं इन्होंने अपने आलीशान घर। इन्हीं घरों के नीचे हैं वे तबेले और बाड़े जिनमें सेनेगल और मध्य अफ्रीका से लाए गए नीग्रोस को नंगा करके पशुओं की तरह जंजीरों से बांध दिया जाता है। कीमत के लिए आदमी का धड़, बच्चों के दांत और औरतों की छातियां देखी और मस ली जाती हैं। पशु आसन में औरतों के साथ संभोग किया जाता है। फिर इन्हें गोरी टापू से नावों में भरकर उन जहाजों तक पहुंचाया जाता है जो इन गुलामों को अमरीका ले जाते हैं, और वापसी में यही जहाज लूटी हुई धन संपदा अपने देशों को पहुंचाते हैं। शायद मालूम हो आपको कि पिछले एक वर्ष में इन आक्रांताओं ने अपने देशों को 16,000 टन चांदी और 180 टन सोने से भर दिया है। ये धातुएं धरती की खदानों या पहाड़ों से नहीं निकली हैं, बल्कि कबीलों के खजानों और मुर्दों के आभूषणों को भट्टियों में गलाकर इकट्ठी की गई हैं। अब इन्हें शहद की कमी पड़ने लगी है, इसलिए ये शकर के शौकीन हो गए हैं। मुर्दे तो खेती कर नहीं सकते, इसलिए ये अफ्रीका, इंडिया, चीन, सुमात्रा, सिलोन से मजदूरों को नहीं, स्लेव्स गुलामों की भर्ती कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ब्राजील, जावा, फीजी, मॉरिशस में ये गन्ने की खेती करके यूरोप के बाजारों में मनमाने मुनाफे पर शुगर सप्लाई कर रहे हैं। अफीम की तस्करी करके बदले में ये चीन से रेशम और चाय ले जा रहे हैं। चीन के रेशम के करघे बेकार हो गए हैं। तस्करी की अफीम का मुनाफा 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि तस्कर कोई कर या महसूल नहीं देते। ये अश्रु वैद्य जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इन अंग्रेज तस्करों का सरगना है विलियम जार्डीन, लू सुन ने बताया। यही तस्कर अपने काले धन के बल पर सन 1841 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना। दूसरा तस्कर है जेम्स मैथिसन, जिसने उसी वर्ष वापस लौटकर तस्करी के काले धन से स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर हजारों एकड़ का एक टापू खरीदा था। उस टापू के सिर्फ तटबंधों की मरम्मत पर जेम्स ने 3,29,000 पाउंड खर्च किया था। इसी से आप उसकी अकूत संपदा का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इसे हैरत की बात नहीं मानता कि इस तस्कर और समुद्री लुटेरे को साम्राज्ञी विक्टोरिया ने अपने साम्राज्य का नाइटहुड दिया था। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन और डचों के राजघरानों और इनके इतिहासकारों ने इन समुद्री लुटेरों और तस्करों को महान समुद्री यात्रियों, नई दुनिया के खोजियों और अन्वेषकों के खिताब दिए हैं, क्योंकि उन राजघरानों को इस लूट के धन में से 1/5 हिस्सा बतौर नजराना मिलता है, और अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए धरती का एक अधिकार। लू सुन उत्तेजित होकर बताने लगे, इसी व्यापार में शामिल थी ब्रिटिश अमेरिका की कंपनियां पर्किंस और रसल, जो तस्करी के लिए अपराधी गुंडों की गन बोट्स भी लाती थी। साथ में आते थे इनके धर्म प्रचारक, जो हमें परंपरागत आस्था से वंचित करके हमारी सांस्कृतिक श्रद्धा को विस्थापित कर देते थे। हम अपनी आत्मा को लेकर अपने ही समाज और देश में शरणार्थी बन जाते थे, तब हमारी परछाइयां हमसे विद्रोह करती थीं। बिल्कुल यही हमारी सभ्यताओं के साथ हुआ था। हमारे साथ तो इससे भी अधिक घातक खेल खेला गया। एस्टेक सभ्यता का सम्राट मोंटेजुमा चीख पड़ा, आला दीबो, हर सभ्यता, हर जाति, हर समुदाय, हर सदी में अपने परम पुरुष ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करता है। यह प्रतीक्षा ही सभ्यताओं और संस्कृतियों को जीवित रखती है। हमारी दुनिया के सारे कबीले भी इसी सनातन विश्वास को लेकर जी रहे थे कि हमारा ईश्वर एक दिन अवश्य आएगा। इन्होंने हमारे इस सनातन विश्वास का फायदा उठाया। इनके धर्म प्रचारकों ने हमारी भाषा, धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों का अध्ययन किया। वे हम जैसे बन गए हैं, ये भ्रम पैदा किया, और तब उनके वरिष्ठ धर्म प्रचारक अल्वारेज ने हमें हमारी ही भाषा में चमत्कारी सूचना दी कि हमारा प्रतीक्षित ईश्वर आ गया है। हमारे गण चिन्ह वाले परम पुरुष ने अवतार ले लिया है, तो हमने सहज ही विश्वास कर लिया। तब उस धर्म प्रचारक ने हमें बताया कि हमारा ईश्वर हर्नांडो कोर्टेस है, जो घोड़े पर चढ़कर अवतरित हुआ है। घोड़ा हमारे अनुभव के लिए विचित्र वाहन था, क्योंकि हमारे कबीले ने ऐसा पराजंतु कभी देखा नहीं था। हमारे लिए वो विचित्र स्वर्गिक जीव था। जब घोड़े पर सवार अपने ईश्वर कोर्टेस को हमने देखा, तो विश्वास नहीं हुआ। वो ईश्वर हमें अपने गण चिन्ह और परिकल्पना से बहुत भिन्न लग रहा था। अश्व और पुरुष को हमने एक ही समझा था, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। हमारे कबीले ने यही सोचकर यकीन कर लिया था। शाही स्पैनिश इतिहासकार बर्नेल डियाज ने गुस्से और हिकारत से सम्राट मोंटेजुमा को देखा। तभी खंडपीठ के न्यायाधिपति लू सुन ने बर्नेल डियाज को घूरा और अदीब को अर्थ भरी नजरों से देखा, फिर मोंटेजुमा को। मोंटेजुमा ने अपना बयान जारी रखा, एस्टेक की राज्य परिषद मुझे अपदस्थ कर ही चुकी थी। हमारे नए सम्राट क्वातेमोक ने कोर्टेस को दैवी अवतार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारे कबीले को सबक सिखाने के लिए कोर्टेस ने मुझे पहले तो बंधक बनाया, फिर बंदी बना लिया। मैं शांति के पक्ष में था। हम माया संस्कृति के लोगों ने जम्बू महाद्वीप के किसी महापुरुष का महाकथन सुना था कि जब पंछी तुम्हारे देश का बसेरा छोड़ दें, तब तुम अपनी आत्मा की ओर देखो, उसे प्रतिबंधहीन स्वतंत्रता दो, और जैसे पंछी आकाश में अपनी यात्रा की कोई छाया नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी छाया मुक्त हो जाओ। अदालत में मोंटेजुमा की इतनी अगाध, गंभीर और बोध संपन्न बात सुनकर सभी चमत्कृत थे। कोर्टेस चाहता था कि मैं उसकी ओर से नए सम्राट से संधि की बात करूं, लेकिन यह संभव नहीं था। मैं जानता था कि कोर्टेस फौजी तैयारी के लिए समय चाहता है। मैं कोर्टेस को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं अपने नए सम्राट को भी धोखा नहीं देना चाहता था। कोर्टेस अब मेरा ईश्वर नहीं, मित्र था। मैं मित्रद्रोही नहीं हो सकता था। मैं देशद्रोही भी नहीं हो सकता था। मैंने संधिवार्ता के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। इसी बात पर कोर्टेस ने मेरी हत्या कर दी। उसने मुझे मित्रता का यह सिला दिया। तभी से मैं मित्रता के मूल्यों की तलाश में भटक रहा हूं। क्या महत्वाकांक्षी वक्त में मित्रता शांति और सह अस्तित्व का आधार नहीं बन सकती? खंडपीठ ने शाही इतिहासकार बर्नेल डियाज की ओर देखा तो उसने कहा, इन्हें जो कहना है कह लेने दीजिए। इतिहास का सच क्या है मैं बाद में बताऊंगा। मोंटेजुमा ने अपना बयान जारी रखा, आला अदीबो, अगर कोर्टेस सभ्य और ईश्वर की तरह दयालु होता, तो हमारे कबीले इसके साथ भी रह लेते। हमारे पास धरती थी, जंगल थे, पहाड़ थे, नदियां और सागर थे, आकाश था, मैदान थे, खेत थे, अन्न था, पंछी थे, क्या नहीं था हमारे पास। धरती ने हमें सब कुछ दिया था, खाली धरती की कमी नहीं थी। मेरी हत्या करके उसने मुझे एक उथली घाटी में फेंक दिया और जान बचाने के लिए सेना सहित पलायन करने लगा। तभी हजारों शंख ध्वनियों के युद्ध घोष ने उसे चौंका दिया। कॉर्टेस घिर गया था। हमारे सम्राट के योद्धाओं ने तीर कमानों से शत्रु पर आक्रमण किया। जान बचाने के लिए कॉर्टेस के सैनिक खाड़ी के पानी में कूद पड़े, लेकिन ना वे तैर सके ना निकल सके, क्योंकि उनकी जेबों में लूट का सोना चांदी और कीमती पत्थर भरे थे। वे उन्हीं के बोझ से डूबे तो फिर जीवित निकल नहीं पाए। क्या यह वृत्तांत सही है? अदीब ने बर्नेल डियास से पूछा। हां, ये सही है, उसने ठंडी आवाज में उत्तर दिया। अदीब को गार्सिया लोरका की याद आ रही थी, जो पैदा तो 19वीं सदी के अंत में हुआ था, पर उसकी आने वाली जनवाणी अदीब को इस समय भी सुनाई पड़ रही थी। आगे अदीब ने पूछा, फिर? मोंतेजुमा ने आगे कहा, हुजूरे आलिया, तब से मित्रता भटक रही है। जंगल जल रहे हैं, पंछी पलायन कर रहे हैं। पंछियों ने शाप दिया है और प्रतिज्ञा की कि वे इन आतताई आक्रांता नस्लों के उपनिवेशों, इनके नगरों, महानगरों और घरों में कभी नहीं आएंगे। देखिए यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के आकाश, नगर और महानगर, इनमें पंछी नहीं आते। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। उसे मोंतेजुमा की आवाज ने तोड़ा। आला अदीबो, और एक था फ्रांसिस्को पिजारो, अनपढ़, निरक्षर और नाजायज संतान, अपने समाज से बहिष्कृत। उसने भी कॉर्टेस की तरह दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों को ईश्वर बनकर छला था। वो भी धर्म प्रचारकों के साथ घोड़े पर अवतरित हुआ था। उसने ध्वस्त किया था सूर्योपासक सूर्यवंशी इनका सभ्यता का अप्रतिम संसार। नृशंस पिजारो ने इनका कबीलों का अस्तित्व मिटा दिया था। ब्राजील और पेरू की नदियों और खाड़ियों का पानी रक्त से बोझिल हो गया था। उसने बहने से इनकार कर दिया। डेल्टाओं और खाड़ियों के मुहानों पर फूली हुई लाशें अटक गईं। थका पानी जिन लाशों को ठेल पाया, उन्हें भी समुन्दर ने लेने से इनकार कर दिया। इससे जलचरों की सृष्टि विनष्ट होती थी। महीनों तक इनकी इतनी दुर्गंध फैली रही कि उसके विष से आहत होकर वृक्षों ने फल और पौधों ने फूल देने बंद कर दिए। कबीर ने उदासी से मोंतेजुमा को देखा। इसी पिजारो में स्पेन के बादशाह चार्ल्स पंचम ने एक बार फिर कॉर्टेस का रूप देखा था, और इससे पहले कि वो कोई सफलता हासिल करे, फ्रांसिस्को पिजारो को उसने पनामा का गवर्नर और कैप्टन जनरल बना दिया था। कभी सुना है आपने कि किसी सभ्य समाज में निरक्षर दागी संतान को इतना बड़ा पद मिला हो? लूटमार, हत्या और जमीन पर कब्जा करने के लिए बादशाह सलामत ने उसे लड़ाकू स्टीमर, सैनिक और घोड़े दिए थे। दरिंदों की इसी फौज ने इनका सभ्यता के साम्राज्य को तबाह किया था। बहुत हुआ, अब बंद करो ये बकवास, स्पेन का शाही इतिहासकार बर्नेल डियाज आखिर चीख ही पड़ा। जिस इनका सभ्यता का यहां गुणगान किया जा रहा है, वो सभ्यता नहीं, असभ्य जंगली कबीलों का जमावड़ा था। इनके पास ना भाषा थी, ना लिपि, और ना परिवहन के लिए पहिया। ये लोग निरक्षर थे, पशुओं से बदतर थे। तुम्हें मालूम है या नहीं कि तुम्हारे आने से पहले ये कबीले बड़े पैमाने पर आलू और मक्का की खेती करते थे। ये कृषि प्रधान समाज था। इनके अपने सहकारी गोदाम थे। अंदियान पर्वत श्रृंखला की विशाल घाटी को इन्होंने ही खेती के योग्य बनाया था। इनका एक राजा था, मंत्री परिषद थी, सरकारी कारकुन और सेना थी। किसानों के सहकारी गोदाम अन्न से भरे रहते थे। शाही घराने, अमलदारों और सेना का भरण पोषण किसानों के अन्न भंडारों से होता था। हर इनका नागरिक सुबह उठते ही पहला प्रणाम सूर्य को करता था। मोंटेजुमा की आवाज गूंज रही थी, बोलो ये सही है या नहीं? बहुत हद तक ये गलत नहीं है। सच्चाइयों को मंजूर करने का बड़ा सोफियाना अंदाज है आपका, अदीब ने शाही इतिहासकार से कहा। लेकिन मैंने कहा ना, ये असभ्य जंगली कबीलों का जमावड़ा था, भाषाहीन, लिपि विहीन। इनके पास यात्रा के लिए पैर, पगडंडियां और रास्ते तो थे, लेकिन परिवहन के लिए वाहन नहीं थे। ये असभ्य थे, बर्नेल डियाज ने कहा। हमें जितनी और जैसी भाषा चाहिए थी वो हमारे पास थी। प्रकृति के साथ हमने मौन भाषा का आविष्कार किया था, और कृषि समाज के लिए पंछियों की भाषा से हमने स्वर और ध्वनियां ली थी। हमारी भाषा संवेदना, उल्लास, विषाद और प्रकृति से संवाद की भाषा थी। हमारे सभी कबीलों ने मकड़ी की तंतु लिपि ईजाद की थी। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसी तरह हम तंतुओं को जोड़कर उनमें मकड़ी की तरह गांठें डालकर अपनी बात कहते थे। सूर्य और सागर की उपासना के तंतु लिपि के वे सारे ग्रंथ तुम आक्रांताओं ने मछली पकड़ने के जाल समझकर अग्नि चिताओं में झोंक कर नष्ट कर दिए। क्या यही तुम आक्रमणकारियों की सभ्यता है? कहते कहते मोंटेजुमा पसीना पोंछते हुए थक कर बैठ गया। हमें पहियों से ज्यादा अपने पैरों पर भरोसा था। अदालत परिसर में सवाल दर सवाल गूंजने लगे। उस माहौल को शांत करते हुए लूसुन ने शाही इतिहासकार से सवाल किया, सभ्य और असभ्य होने का आपका पैमाना क्या है? शाही इतिहासकार चुप नहीं रह सका। वो गुस्से से बोला, मैं पैमानों, सभ्य समाज और असभ्य समाज की इस बेकार बहस में नहीं पड़ना चाहता, और बात खत्म करने के लिए आखिरी बात कहना चाहता हूं कि एस्टेक सभ्यता के इस तथाकथित सम्राट मोंटेजुमा के कबीलों के सारे लोग नरभक्षी हैं। अदालत में जैसे सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। इसका कोई गवाह और सबूत? लूसुन ने लोगों की उत्सुकता का उत्तर पाने के लिए पूछा। पूछिए इसी सम्राट मोंटेजुमा से, यही मुझे और हर्नांडो कोर्टिस को लेकर गया था अपने मुख्य मंदिर में। मंदिर का रास्ता और फर्श खून का दलदल था। प्रांगण की दीवारों को मानव रक्त से पोता गया था। मंदिर के गर्भगृह में ताजा मानव रक्त का एक कुंड था। चारों तरफ रक्त और सड़ते मांस की सड़ांध भरी हुई थी, और अंतिम आवास में हिंस्र दिखती मूर्तियों के चरणों में 5 इंसानी हृदयों के ताजा गोश्त के लोथड़े पड़े थे। वे उस समय भी धड़क रहे थे और उनसे रक्त बह रहा था। नरभक्षियों का इतना नृशंस और भयानक दृश्य मैंने या कोर्टेज ने कभी नहीं देखा था। स्पेन के शाही इतिहासकार बर्नेल डियाज के इस विवरण से अदालत में जुगुप्सा, घृणा, क्रोध से भरी प्रतिक्रियात्मक हलचल शुरू हो गई थी। तभी एक स्पैनिश नागरिक ने खंजर निकालकर मोंटेजुमा पर फेंका था। वो उसके सीने में समा गया था। मोंटेजुमा ने उस खंजर को सीने से निकालते हुए कहा, मेरे दोस्त, हालांकि तुमने दुश्मनी का यह खंजर मेरे सीने में मारा है, लेकिन मुर्दे दोबारा नहीं मरा करते। पूछो अपने इतिहासकार से कि वो और कितना झूठ बोलना चाहता है। ये झूठ नहीं, हकीकत है, शाही इतिहासकार ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। मूर्तियों के सामने नशे में धुत जो एस्टेक पुजारी मौजूद थे, उन्होंने उन धड़कते इंसानी दिलों के कच्चे लोथड़ों को उठा उठा कर खाया था और अपने देवताओं को प्रसन्न किया था। इनकी सभ्यता के देवता नरबली मंजूर करते थे और ये लोग खुद नरभक्षी थे। जितनी बदबू इसके उस मुख्य मंदिर से आ रही थी, उतनी तो हमारे स्पेन के समस्त बूचड़ खानों से नहीं आती थी। सुनो शाही इतिहासकार बर्नेल डियाज, तुम्हारी जाति भी मांसाहारी है, हमारे कबीले भी। तुम अपने जानवरों को बूचड़ खानों में काटते हो क्योंकि तुम्हें जीने के लिए जीव हत्या का कोई हिसाब अपने ईश्वर को नहीं देना है। हम एस्टेक और इनका सभ्यता के नागरिक अपने गण चिन्हों और देवताओं को बताने के लिए प्रतिबद्ध थे कि हमने जीवित रहने के लिए कितनी पशु हत्या की है, इसीलिए हम पशुओं की बलि अपने देवताओं के सामने देते थे। जिसे तुम नर बलि कह रहे हो वो पशु बलि थी। तुम बूचड़ खाने में जानवरों को काटते थे। हम अपने मंदिरों में बलि देकर मांस को देवताओं के अनुग्रह के रूप में ग्रहण करते थे। हमारी और तुम्हारी सभ्यता में यही मौलिक अंतर था, मोंटेजुमा ने निर्णायक अंदाज में कहा। लेकिन नरभक्षी होने के इल्जाम से ये एस्टेक और इनका सभ्यता अभी बरी नहीं हुई है। ये मनुष्यता के विरुद्ध जघन्यतम आरोप है, इसकी तफ्तीश जरूरी है, लूसुन ने कहा। तो अदीब ने स्पेन के शाही इतिहासकार से पूछा, महाशय, नरभक्षी होने का जो इल्जाम और मंदिर में नरबली का जो विवरण तुमने दिया है, उसमें तुमने मंदिर के फर्श पर पड़े दिलों के जीवित लोथड़ों का जिक्र किया और यह भी कि पुजारियों ने उन्हें उठाकर खाया और अपने देवता को प्रसन्न किया, उसका कोई और गवाह? मैं अकेला गवाह काफी हूं, शाही इतिहासकार बर्नेल ने कहा। नहीं, दो दो बड़ी सभ्यताओं के खिलाफ एक व्यक्ति का अकेला साक्ष्य काफी नहीं है। और फिर उन सभ्यताओं के खिलाफ जो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत विकसित कर चुकी हों, लूसुन ने कहा। अभी कुछ देर पहले मैंने उस विकसित सभ्यता के सम्राट मोंटेजुमा के बयान सुने हैं। इन्होंने अभी कहा था कि ये हिंसा के विरुद्ध थे। इन्हें मालूम था कि हिंसा से हिंसा पनपती है। रक्तपात रोकने के लिए ही इन्होंने कॉर्टेस को सुरक्षित वापस निकल जाने का रास्ता बताया था। ये कबीले अगर असभ्य और नरभक्षी होते तो कभी अपने ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते। सुना था आपने इनका वो बयान कि जब पंछी तुम्हारे देश का बसेरा छोड़ दें, तब तुम अपनी आत्मा की ओर देखो, उसे प्रतिबंधहीन स्वतंत्रता दो। और जैसे पंछी आकाश में अपनी यात्रा की कोई छाया नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी छाया मुक्त हो जाओ। और अपनी हत्या के बाद से यही मोंटेजुमा मित्रता के मूल्यों की तलाश में भटक रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे यूनानी सभ्यता का प्रमथियु अग्नि के लिए, सुमेरी सभ्यता का गिलगमेश जीवन औषधि के लिए भटक रहा है, अदीब ने कहा। ठीक उसी तरह जैसे कबीर भारत और पाकिस्तान में खैरियत की दुआओं के लिए और सुरजीत कौर अपने बेहोश बेटे की चेतना के लिए भटक रही है। महाशय बर्नेल डियाज, ये विस्थापन आपकी गोरी नस्लों ने किया है। आपके अभियान सभ्यता के नहीं, हत्या के अभियान थे। आपने कबीलाई संस्कृतियों पर नरभक्षी होने का कलंक लगाकर अपने मुंह उजले करने चाहे हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें और गवाहों की जरूरत है, कहते हुए अदीब ने अर्दली महमूद अली को आवाज दी। हाजिर हूं हुजूर, अर्दली ने अदब से कहा। मेक्सिको के विजेता हर्नांडो कॉर्टेस को पेश करो और उन तमाम लोगों को भी पेश किया जाए जो एस्टेक के मंदिरों में नरबली के चश्मदीद गवाह हो सकते हैं। अर्दली ने संभावित गवाहों को पुकारा। सामने से जैसे पर्दा हटा, सदियों पुराने कब्रिस्तान की सारी खबरों के कपाट खुले और उनमें से रतिक्रिया के आबद्ध नग्न युगलों का जुलूस अदालत की ओर आता दिखाई दिया। वो दृश्य उत्तेजक और पतित रूप से मनोरम था। वधिक वासना के वन्य वामाचार का वृत्त चित्र, पशु आसनों का अनावृत्त अधम लोक, गौर वर्ण पांडव पुरुषों का कबीले की कृष्ण वर्णी औरतों के साथ काम नृत्य। सबसे आगे था हर्नांडो कॉर्टेस अपनी कृष्णवर्णी मरीना के साथ रतिबद्ध। न्यायाधिपतियों के साथ ही मोंटेजुमा और अन्य लोगों ने आंखें मींच ली। लगभग सभी चीख पड़े, ये क्या हो रहा है? हम इन्हें सभ्य बना रहे हैं, ये करख्त आवाज कॉर्टेस की थी। लेकिन तुम्हारी किताबों के मुताबिक ये तो नरभक्षी कबीलों की औरतें हैं और तुम इनके साथ? अदीब ने आंखें बंद किए हुए ही आधा सवाल पूछा। किताबों की बातें किताबों में रहने दो, अर्ध सत्य ही सबसे बड़ा सत्य है। सत्य से साम्राज्य नहीं बनते, हमें रति विरत मत करो, कॉर्टेज ने कहा, और वो भृंगी के साथ रतिमग्न हो गया, जिसका ईसाई नाम उसने मरीना रख लिया था। वे एक दूसरे को नखों से क्षत विक्षत करने लगे। तभी धरती में जैसे जलजला आया, भूगर्भ की चट्टाने एक दूसरे से टकराने लगी, खुले मैदानों में विवर पड़ गए, वृक्ष बुरी तरह कांपने लगे। भयग्रस्त आंखों से अदीब ने देखा, हिरोशिमा हाफता भागता चला आ रहा था, चमड़ी जली हुई, कोटरों से आंखें झींगे की तरह निकली हुई, नाखून जले हुए और बदन के हर हिस्से से पीव रिसता हुआ। सारे ही लोग उसे देखकर स्तब्ध थे। क्या हुआ हिरोशिमा, तुम इतने बदहवास क्यों हो, अदीब ने घबराते हुए पूछा। फिर वही दुर्घटना। कहां? टोकिया मूरा में, टोकियो से 100 किलोमीटर दूर। कौन सी और कैसी दुर्घटना, मोंटेजुमा ने चिंता से पूछा। वही नाभिकीय ऊर्जा के विस्फोट की दुर्घटना। मेरे ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था वो दुर्घटना नहीं, युद्ध समाप्त करने के नाम पर सोचा समझा परीक्षण था, मानव जाति पर किया गया जघन्यतम आक्रमण। अरे दरिंदों, देखो मेरे इस क्षार क्षार हुए शरीर को, नागासाकी के क्षत विक्षत भूगोल को, माओं की कोख में विकलांग हो गई अजन्मी संतानों को, प्रचंड तापमान में पिघलकर वाष्प की तरह उड़ जाने वाले लाखों मनुष्यों को, जल जल कर खंड खंडों में टूट टूट कर गिरने वाले शरीरों को, मुंह तक आकर ना निकल सकने वाली मृत्यु की चीतकारों को, घुटती सांसों में दम तोड़ती बेबस उसासों को, हिचकी लेती हिचक हिचक कर मरती जिंदगी को। देखो मुझे, अगर तुम में सांस लेने का साहस है तो देखो मुझे, मैं हिरोशिमा हूं, हिरोशिमा। मेरे रक्तहीन शरीर से फूटती मवाद की इन गाढ़ी धाराओं को रिसते हुए इसी चिपचिपे मवाद ने जोड़ रखा है मेरी जली हुई त्वचा को। मैंने खुद झेला है मानव विनाश को, मृत्यु को। सांस लेने का साहस है तो देखो मुझे, मैं और नागासाकी तब सन 1945 में शहर थे, पर आज मैं एक प्रतिरोधी प्रतिवाद हूं। हिरोशिमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मोंटेजुमा ने उसके रिश्ते मवाद को गंगा जल की तरह अंजुरी में लेते हुए शपथ ली। हिरोशिमा, जो 5 लाख मारे गए, जो माओ की कोख में पिघलकर अजन्मे रह गए, हम अपने आंसुओं से उनका तर्पण करते हैं, पर हमें संताप है उन 20 लाख लोगों का जो नाभिकीय विकिरण से विकलांग होकर जीवन की इच्छा छोड़कर मृत्यु मांगने लगे। सदियों पहले यही हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, अदीब ने सदियों के पार देखा। महाभारत युद्ध का काल वैदिक सभ्यता के चरम उत्कर्ष और पतन की पराकाष्ठा का उच्चतम और निम्नतम बिंदु है। इसी युग में कृष्ण के कर्म और जीवन सिद्धांत के साथ सत्य के उच्चतम क्षण का उदय हुआ था, और 18 दिनों के युद्ध के बीच बार बार और तरह तरह से उसी सत्य की हत्या हुई थी। युद्ध के पहले दिन जब महाधनुर्धर अर्जुन अपने नंदीघोष रथ पर युद्ध भूमि में आया था, तब उसके सारथी कृष्ण ने उसे दिया था जीवित रहने के कारणों के परम सत्य का संज्ञान। तब कृष्ण ने किया था मृत्यु से मृत्यु को जीतने का अभिनव आविष्कार। मौत कौरवों ने पैदा की थी, उसे जीतना जरूरी था। मौत को जीतने के लिए युद्ध के पहले ही दिन हुई थी संबंधों की मौत, दूसरे दिन हुई थी सम्मान और संवेदना की हत्या, तीसरे दिन हुआ था करुणा का अंत, चौथे दिन सारी नैतिकताओं और धर्म के प्रतिमानों का पराभव और फिर बचा क्या था? युद्ध के लिए युद्ध का वर्ण। इसीलिए पांचवें दिन हुआ था युद्ध उन्माद का उदय और छठवें दिन शक्ति और साहस की जगह हिंसा और क्रूरता का अवतरण। सातवें दिन पैदा हुई थी घृणा। आठवें दिन हुआ था मृत्यु देने की वधिक स्पर्धा का जन्म और नौवें दिन सारे मानवीय मान मूल्यों का दमन और पतन। जब भीष्म पितामह ने विकराल रूप धारण करके पांडव वीरों को बुरी तरह घायल किया था, तब गीता के महाप्रणेता और युद्ध में तटस्थ कृष्ण स्वयं क्रोधातुर होकर भीष्म पर दौड़ पड़े थे एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर। युद्ध तो 18 दिन चला था, परंतु 10वें दिन तक घायलों और विकलांगों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने जीवित रहने की इच्छा का विसर्जन कर दिया था। उसी तरह जैसे जापान में नाभिकीय विकिरण से विकलांग हुए 20,00,000 लोग जीवन की इच्छा छोड़कर मृत्यु मांगने लगे थे। सभी लोगों ने आहत होकर मोंटेजुमा को उदासी से देखा था। तभी यह दृश्य देखकर पाताल सागर में उतरते हुए मुझे गिलगमेश ने आवाज दी थी और कहा था, जब तक मैं संजीवनी लेकर धरती पर पहुंचूं, तुम मृत्यु से युद्ध करो। हिरोशिमा ने कहा, गिलगमेश ने यह भी कहा कि मृत्यु की इच्छा का निषेध करो। मैं तब से वही कर रहा हूं। आमीन, मोंटेजुमा ने कहा। वैदिक आर्यों ने अपने ही वंशजों को मौत दी। क्राइस्ट की करुणा ने गौतम बुद्ध की करुणा की हत्या कर दी, लेकिन उसकी हत्या कोई नहीं कर सकता जो वेदों से पहले का आर्य है, जेहोवा से पहले का यहूदी है, जरथुस्त्र से पहले का पारसी है, गौतम बुद्ध से पहले का बौद्ध, ईसा से पहले का ईसाई और पैगंबर मुहम्मद से पहले का मुसलमान है। लेकिन मृत्यु हार नहीं मान रही है, हिरोशिमा ने कहा। टोक्यामुरा में यूरेनियम क्रांतिक हो गया। रेडियो धर्मिता सामान्य से 20,000 गुना बढ़ गई है। मेरे ऊपर गिरे बमों के बाद ये पांचवी खतरनाक दुर्घटना हुई है। ये रेडियोधर्मी विषाक्त तरंगे जापान की सरहद पार करके चीन और कोरिया तक तो नहीं पहुंच जाएंगी? चिंताग्रस्त लू सुन ने पूछा। शायद नहीं, हिरोशिमा ने कहा। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने खतरे पर काबू पा लिया है। यही विंडस्केल यूके में हुआ था। अमेरिका के 3 माइल पावर स्टेशन में, तीसरा रूस के प्रोसेसिंग प्लांट में और चौथा रूस के ही चेर्नोबिल में हुआ था। और अब पांचवा ये खतरे के खतरनाक 7वें स्तर की दुर्घटना। हिरोशिमा क्रोधित होकर बोल रहा था। ये परमाणु पिशाच मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने भी तय कर लिया है कि मृत्यु धर्मी नाभिकीय संकट को जन्म देने वाले जितने जनक और अपराधी हैं, मैं उन्हें उनकी कब्रों में चैन से सोने नहीं दूंगा। ट्रूमैन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैनहैटन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों और उसके व्यवस्थापक ब्रिगेडियर जनरल ग्रोव्स को मैं चैन नहीं लेने दूंगा। आइंस्टाइन को भी माफ नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फर्मी, हांस बेथे, एडवर्ड टेलर और इनके साथ के सभी वैज्ञानिक, चाहे वे फ्रांस के हों, जर्मनी, ब्रिटेन या रूस के, वे मानव द्रोही और जघन्य अपराधी हैं। इन्हें कब्रों में चैन से सोने की अय्याशी बख्शी नहीं जा सकती। नहीं, नहीं, कभी नहीं। कहता चीखता रिश्ता मवाद पहुंचता हिरोशिमा पूरब की ओर चला गया।